ให้ไปในสิ่งต่างๆมีความโกรธบ้างความรักบ้างความไม่ชอบใจต่างๆนานาความโสกะปริเทวะบ้างอย่างนี้เพราะใจนั้นน้อมไปตามอารมณ์ที่ใจของกิเลสระลึกขึ้นอย่างนั้นเมื่อสิ่งใดที่เป็นที่ชอบอกชอบใจก็เพิ่มปิติยินดีเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นสิ่งใดที่มีที่เป็นที่ถูกอกถูกใจใจนั้นก็เครียดแค้นเกิดอาฆาตคิดพยาบาทจองเวรสร้างเวรสร้างกรรมของใจเกิดขึ้นนี่อำนาจของกิเลสก็เพราะความหลงความไม่รู้เท่าของใจคือเรียกว่าไม่มีสติกำกับเพราะฉะนั้นการมีสติกำกับใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าการที่จะปฏิบัติให้มีสติบริบูรณ์นั้นจะต้องอาศัยการอบรมนี่เองอย่างที่เราฝึกหัดกระทำสมาธิกรรมฐานกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้จะพูดในหนึ่งการฝึกหัดอย่างนี้ก็มีมาตั้งแต่โบราณกาลแม้แต่พวกฤาษีหรือพวกอินเดียที่บำเพ็ญพจน์เขาก็ได้กระทำกันอยู่เหมือนอย่างเราทำสมาธิเหมือนกัน แต่นี้ถ้าสังเกตดูอย่างหนึ่งโดยมากพวกนั้นอาศัยเพ่งวัตถุภายนอกเล่นกระสินเล่นลมเล่นสิ่งต่างๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเล่นอย่างนี้เป็นเล่นข้างนอกจิตใจแล้วก็เข้มแข็งเหมือนกันแก่แต่เข้มแข็งเพ่งอยู่ภายนอกครั้งหนึ่งได้ยินท่านอาจารย์ท่านพูดว่าไปอินเดียแล้วก็ปรากฏว่ามีฝรั่งมามีแขกคนหนึ่งนั่งเพ่งตะปะนี่เอาใบไม้มารวมๆกองเข้าแล้วสามารถจะเพ่งให้ใบไม้นั้นลุกขึ้นมาฝรั่งมาดูกันเห็นท่านว่าอย่างนั้นนี่อำนาจของใจของเขาก็มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ทรงสรรเสริญในสิ่งเหล่านั้นสรรเสริญในอาสวัคคายานคือทำใจให้หมดไปจากกิเลสตัวนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐพระองค์ทรงยกย่องอันนี้เพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อบุคคลกระทำได้แล้วไปเพลิดเพลินกับงานการกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคุกคีกับหมู่คณะมากเข้าโดยไม่ได้บำเพ็ญแล้วฌานนั้นก็จะเสื่อมลงผสมเสื่อมลงก็เหมือนอย่างคนธรรมดาเรานี่เหมือนกันอย่างนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราหรืออริยเจ้าผู้ที่สำเร็จทำอาสวะของตนให้สิ้นไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นทำไมจึงว่าไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะใจของท่านมันมีสติมีความสังวรในเรื่องสติแล้วก็สังวรในอารมณ์ของใจอยู่ได้ตลอดสิ่งใดจะเกิดขึ้นความรู้สึกตัวนั้นมันก็มาทับของความที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเมื่อรู้สึกอย่างนั้นมือมีสติระลึกอยู่อย่างนั้นแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ย่อมดับไปนี่เปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเรานี่เหมือนกันเวลาภาวนานั้นก็ต้องอาศัยความสังเกตสังกาลำดับของใจลงไปเมื่อใจนั้นตั้งมั่นแข็งแรงมีสมาธิดีแล้วอย่างนั้นเป็นต้นก็ควรจะต้องพินิจพิจารณาอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุด การค้นคว้าที่นิพพิจารณานั้นเมื่อยกจิตไปนึกถึงส่วนใดก็แล้วแต่เมื่อวาระของจิตที่มันสมบูรณ์เต็มไปด้วยสมาธิอย่างนั้นสมมติว่านึกไปถึงส่วนกายอย่างนี้ตั้งแต่หัวลงมาปลายจมูกลงมาริมฝีปากลงมาคางลงมาลูกกระเดือกลงไปไหล่ขวาไหล่ซ้ายเมื่อลึกไปอย่างนั้นแต่ว่าลักษณะหนึ่งในการปฏิบัติเบื้องต้นลึกไปอย่างนี้ยังไม่มีพัฒนาตัวนั้นเกิดขึ้นจะเห็นใจของเราที่วิ่งไปตามมีความรู้สึกวิ่งไปตามส่วนนั้นยังไม่ค่อยจะปรากฏเพราะอะไรจึงว่าเช่นนั้นเพราะความสมบูรณ์ของสติหรือปัญญายังไม่คุมกันเต็มที่เมื่อตราบใดเราเร่งพินิจพิจารณาลงไปอย่างนั้นจนมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญพิจารณาอยู่ได้ตลอดเวลาเป็นเวลาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้ใจนั้นไม่คิดไปในอดีตไม่คิดไปอนาคตมีเฉพาะกายของเราลงไปอันเดียวตั้งแต่เบื้องบนลงไปถึงปลายตีนนับจากปลายตีนขึ้นมาอย่างนี้ก็เคยบรรยายอยู่บ่อยๆแต่ว่าหลวงพ่อหลวงตาไม่ค่อยจะมีเรื่องเทศไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องว่าซ้ำว่าทราบอย่างนี้นับตั้งแต่เล็บนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยของขาขวาลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ใจนั้นจะเบิกบานชุ่มชื่นแจ่มใสปลอดโปร่งสติแจ่มใสบริบูรณ์อย่างนั้นมีความล่าเริงคล่องแคล่วใจนั้นอาจหันมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวลงไปทุกประการเมื่อใจลงเป็นอย่างนั้นแล้วมันน้อมไปส่วนตามที่ข้อของนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมีกี่ข้อมันก็ตามรู้สึกไปอย่างนั้นสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งขึ้นมาถึงตะตุ่มเบื้องขวาตะตุ่มเบื้องซ้ายขึ้นมาตลอดถึงน่องถึงหัวเข่าถึงสะโพกถึงบั้นเอวเมื่อเสร็จจากบั้นเอวก็ลงไปปลายตีนอย่างนั้นอีกตั้งแต่นิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตัดไปตอนตามลำดับอย่างนั้นตลอดไปอย่างนี้ใจนั้นก็ไม่วอกแวกไปในที่ใดอยู่เฉพาะเรื่องของกายอันนี้ถ้าลำดับของจิตบุคคลเพลินไปอย่างนั้นแล้วก็ยังมีบาลีอันหนึ่งว่าเอกายโนอยังมัคโคแต่ว่าจะผิดถูกอย่างไรนี่อาตมาก็ไม่เข้าใจบาลีเพราะฉะนั้นผู้ท่านก็จงให้ควรดู เมื่อใจเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นกับการค้นคว้าพินิจพิจารณาอยู่ในกายของเราอย่างนี้โดยจำเพาะอย่างนี้เข้าใจว่าจะเป็นหนทางเข้าไปสู่อริยมรรคเข้าใจอย่างนั้นแต่ก็ต้องวินิจฉัยดูพินิจพิจารณาดูด้วยกำลังของเราเองที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างไรแล้วเมื่อกำหนดพิจารณาไต่ขึ้นไปตามลำดับอย่างนั้นจนมาถึงบั้นเอวขึ้นไปอีกจากบั้นเอวขึ้นมาก็นับตั้งแต่กระดูกสันหลังขึ้นมาตลอดถึงคอจากคอลงไปก็นับตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่เอ็นจนกระทั่งถึงน้ำดีแล้วก็ตับไตนี่มาถึงหัวใจแล้วก็ขี้โครงเบื้องขวามีกี่ซี่แต่การทำอย่างนี้ก็เรียกต้องประมาณก การใช้ปัญญานั้นเราอยากเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเองต้องเข้าใจว่าต้องนึกอย่างนี้แต่จะผิดถูกอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้ปัญญาให้ควรดูการภาวนาที่เรียกว่าใช้วิปัสสนาก็จะต้องคิดอย่างนี้ดำเนินอย่างนี้เองไม่ใช่ว่าเป็นสมาเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วเกิดมีธรรมะขุดขึ้นอย่างนั้นมันอีกส่วนหนึ่งแล้วเรียกว่ามีปัญญานั่นมันส่วนหยาบไม่ใช่ส่วนละเอียดถ้าส่วนละเอียดจำเป็นจะต้องอบรมในสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปเบื้องต้นก่อนเมื่อเราตายไปตามลำดับอย่างนั้นถึงที่โครงเบื้องขวาเสร็จแล้วก็เอาที่โครงเบื้องซ้ายฟันออกเป็นชิ้นส่วนๆเล็กๆน้อยๆไปตามลำดับของใจอย่างนั้นใจนั้นไม่แยกไปในที่ใดเลยอยู่ตามลำดับโดยที่เราบังคับให้ค้นคว้าทีนี้พิจารณาอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดจนกระทั่งขึ้นมาบนถึงศีรษะเจาะตาขวาตาซ้ายจมูกขวาจมูกซ้ายคิ้วเบื้องขวาคิ้วเบื้องซ้ายเปลือกตาเบื้องขวาเปลือกตาเบื้องซ้ายตลอดหมดถึงควันกวนลิ้นแก้มที่คางนับไปได้ตลอดฉะนั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาเดินอย่างนั้นลงไปอีกเอาตั้งแต่หูขวาหูซ้ายตาขวาตาซ้ายเดินไปอย่างนี้แต่ลักษณะของการเดินอย่างนี้ใจนั้นไม่ได้หยุดนิ่งแต่หยุดนิ่งเหมือนกันแต่นิ่งอยู่ในสภาวะที่คิดนึกอยู่อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่นิ่งอย่างอุเบกขานิ่งอย่างนี้นิ่งอยู่ในการค้นคว้าทีนี้พิจารณานึกไปดูตามลำดับของใจอย่างนั้นอย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิเมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้าน้อมไปตามอย่างนี้เรื่อยลงไปถึงเบื้องล่างอีกจากข้างล่างขึ้นมาอีกอย่างนี้สองตลบอย่างนี้ใจนั้นจะยิ่งปลอดโปร่งแช่มชื่นผ่องใสหาที่จะประมาณไม่ได้เต็มไปด้วยความล่าเริงของใจอันนั้นชุ่มชื่นที่สุดเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราเห็นพอสมควรก็มาพักลำดับพักใจอย่างนั้นก็เป็นชั่วโมงหนึ่งก็ได้ลำดับที่พิจารณาอย่างนั้นก็เหมือนกันถ้าพิจารณาอย่างนั้นก็ต้องกินเวลาเป็นชั่วโมงนี่เมื่อสมาธิอย่างนั้นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิที่สมควรเพราะฉะนั้นการค้นคว้าพิจารณานี่เป็นสิ่งสำคัญของนักปฏิบัติเราถ้ามัวแต่จะกดใจให้เป็นสมาธิอันเดียวอยู่อย่างนั้นมันก็ดีส่วนนั้นแต่ไม่ดีส่วนสูงเสียส่วนสูงเพราะว่าความก้าวหน้าเข้าไปที่จะไปสู่ปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็อย่างที่แสดงนี่แหละก็ต้องอาศัยการคิดนึกการปรุงของใจไปตามอาวัยวะร่างกายของเราอย่าให้นอกไปนอกนอกนอกเราไปเอาธรรมะข้อนั้นมาคิดเป็นอย่างนั้นใจลำดับนี้จะเป็นธรรมะข้อนั้นอย่างนี้นั่นอย่างนั้นเมื่อหมดจากข้อนั้นก็ไปเอาข้อนี้มานั่นมาคิดมันเวียนแยกแยะไปอย่างนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งในลำดับที่เราคิดอย่างนั้นพิจารณาธรรมะอย่างนั้นยังมีใจแยกแยะไปคิดในอารมณ์อันใดบ้างนี่ถ้าว่ายังมีใจที่แยกแยะไปคิดในอารมณ์ต่างๆอย่างนั้นแล้วต้องทวนกลับมาใหม่มาทำใจให้สงบแล้วจึงค่อยไปค้นใหม่นี่ก็ได้เหมือนกันนี่ต้องสังเกตอย่างนี้นี่นักปฏิบัติจำเป็นจะต้องสังเกตสังกาว่าใจของเรานั้นมีกำลังเพียงพอขนาดไหนการจะค้นคว้าก็เหมือนกันแต่ว่าเมื่อกำลังของสมาธิมีแล้วก็สมควรที่จะต้องค้นคว้าพิจารณาร่างกายตัวนี้เองเป็นของที่หวงเป็นของของที่หวงเป็นของที่สงวนรักยิ่งกว่าอะไรๆที่สุดในโลกแล้ว พราะฉะนั้นเราค้นคว้าลงไปเมื่อค้นคว้าลงไปอย่างนั้นบางครั้งบางคราวก็เกิดปฏิภาคขึ้นเรานึกส่วนใดให้หลุดอย่างสมมติว่าหัวของเราให้หลุดไปอย่างนี้มันก็ปรากฏขึ้นมาหัวหลุดไปหลุดไปมีเลือดนึกเป็นเลือดมันก็เป็นเลือดออกมาเมื่อนึกให้กระโหลกนั้นขาวอย่างนั้นก็ขาวเป็นครั้งเป็นคราวอย่างนี้นี่เรียกว่าสมาธิของเราดีแล้วอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นปฏิภาคได้ลำดับอย่างนี้เมื่อได้ค้นคว้าพิจารณาลงไปมากๆพอแล้วมันจะเกิดธรรมสังเวชเกิดความสังเวชตรดใจว่าชีวิตของเรานี้มันจะต้องตายแน่อย่างภาพที่ปรากฏโดยน้ำหูน้ำตาที่ไหลเกิดขึ้นนั้นท่านเรียกว่าปีติชนิดหนึ่งเกิดขึ้นโดยเองโดยที่เราไม่ได้ไปใจนึกคิดแต่ว่าลักษณะนั้นเป็นขึ้นเองโดยธรรมชาติของใจที่ได้อบรมเป็นสมาธิแล้วเมื่อถึงจุดอย่างนั้นเข้าก็จะต้องเป็นถึงจุดนั้นในแบบแผนตำราท่านแสดงไว้ก็มีอยู่นี่เพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งอย่าให้ใจที่สงบอยู่แล้วนิ่งปล่อยเฉยเพ่งอยู่อย่างนั้นมันก็ได้ประโยชน์อยู่ชั่วระงับดับอารมณ์ไปชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่นั่งเท่านั้นส่วนเวลาเลิกแล้วอารมณ์ก็เข้ามาหนุนใจของเราอีกบางทีก็ทำต่อไปคืนรุ่งขึ้นก็ทำไม่ได้เสียอย่างนี้ขาดความชำนิชำนาญเมื่อบุคคลใดมาค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างที่บรรยายเบื้องต้นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละต่อไปเมื่อความชำนิชำนาญมีขึ้นแล้วเมื่อยกจิตขึ้นไปค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างของท่านผู้ที่ชำนาญอย่างนี้จะนึกไปถึงตาความรู้สึกตัวนั้นคล้ายๆสัมปชัญญะสติระลึกจิตจะลึกไปอย่างนั้นสัมปชัญญะมันจะครอบตามไปเหมือนอย่างเงาที่ตามเราไปเดินไปอย่างนั้นไปที่ไหนก็คล้ายๆมีอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานึกไปอย่างนั้นสติบริบูรณ์เพราะฉะนั้นหลวงตาก็นึกขึ้นได้อันหนึ่งในโอวาทปาติโมกท่านแสดงว่าสตินิโยดาตัปโปนี่ให้สติเป็นมีไหนนี่ศีล227ที่แสดงในพระปฏิโมกข์นั้นให้มีสติเป็นมีไหนนะท่านแสดงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละการที่เราบำเพ็ญทุกชนิดหรือจะทำสมาธิต่างๆนานาเหล่านี้ทำด้วยพิธีใดให้เกิดใจสงบก็ต้องการเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของความที่จะให้เกิดสติปัญญาตัวนี้เป็นหลักสำคัญเรื่องของพุทธศาสนาก็มีจุดใหญ่ที่เราอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเน้นค้นคว้าลงไปมากเท่าไรใจนั้นไม่สายไปในอดีตไม่อนาคตมีเฉพาะความคิดนึกที่เป็นปัจจุบันตัวเดียวอยู่เฉพาะใจอย่างนั้นเมื่อมันพอของมันลงไปอย่างนั้นแล้วถึงธรรมชาติเต็มที่คือเรียกว่าอิ่มตัวใจนั้นจะดีดออกคือเรียกว่าอารมณ์นั้นขาดไปบางครั้งบางคราวก็ไม่รู้สึกตัวขณะขาดขณะนั้นโดยที่คิดอยู่มันก็วุบดับไปอย่างนี้เหลือใจที่บริสุทธิ์เที่ยงคงนั่งเฉยแจ่มใสจะว่าแจ่มใสก็แจ่มใสจะว่าเบาก็ว่าเบาจะว่าสบายก็สบายจะว่าอะไรก็แล้วแต่ในที่นั้นมันเป็นอย่างนั้นนี่เมื่อเราได้กระทำอย่างนี้มากเข้ามากเข้าวันรุ่งขึ้นเราก็เข้าไปกำหนดที่นี่พิจารณาอย่างบรรยายเบื้องต้นนั่นแหละเอาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาได้อ่านหนังสือของสมณเณรประไมสมณเณรประไมองค์นี้มีคนรู้สึกว่าชื่นชมกันมาก แล้วท่านบรรยายไว้ทีหนึ่งว่านักปฏิบัติคนใดถ้าเป็นนักปฏิบัติที่เป็นนักกายวิภาคแล้วจะเป็นนักปฏิบัติที่ใช้ได้คนหนึ่งท่านบรรยายใจความที่หลวงตาจำมาได้ข้อย่อๆอันนี้แต่มันกินใจความลึกถึงใจจริงๆไม่รู้ติดอกติดใจยังไงก็ไม่รู้มันถูกนิสัยกันยังไงไม่รู้นี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็โดยมากผ่านมาหรือได้ยินกับหูเองครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติกันก็โดยมากมันเน้นในเรื่องกายเนี่ยมากที่สุดอย่างหลวงพ่อบัวที่เสียไปอยู่ที่ถ้ำหนองแสงสมัยหนึ่งอาตมาขึ้นไปทำศพครูอาจารย์มั่นท่านแล้วก็ท่านอาจารย์มหาบัวท่านมากระซิบบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยกำลังเป็นปฏิภาคเก่งเจ้เอ้ยวะนี่เป็นอย่างนั้นแล้วมาสังเกตดูโดยมากกระแทบทุกองค์ไปอย่างนั้นหนักไปในการค้นคว้าพินิจพิจารณาร่างกายนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นคติของพวกเราเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีกิตติศักดิ์กิตติคุณเรื่องลือจนกระทั่งที่พวกเรานับถือกันนั่นแหละอย่างครูปัญญาขาวหลวงพ่อบัวนี่ผู้ที่ล่วงแล้วไปอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นก็ถืออันนี้เป็นคติของพวกเราเราหยิบยกมาชี้แจงแสดงให้ฟังพอเป็นคติแนวทางของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติใจรวมลงไปแล้วก็ขอให้ค้นคว้าพินิจพิจารณานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่าได้นิ่งนอนใจอย่าเสวยอยู่แค่สมาธิเท่านั้นเมื่อสมาธิเสื่อมก็ต้องไปเจริญใหม่นี่เป็นอย่างนั้นเมื่อมันค้นคว้ามีความชำนิคล่องแคล่วชำนิชำนาญจนได้ความจริงเกิดขึ้นกับใจของตัวเราเองแล้วอันนั้นประจักษ์ใจแท้เลยเพราะใจนั้นมันขาดจากนิวรธรรมขาดจากความปรุงความแต่งอะไรทั้งหมดเหลือใจที่เป็นบริสุทธิ์เที่ยงคงอยู่อย่างนั้นแยกตัวออกจากกันท่านจึงจัดว่าได้สำเร็จพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตอรหันต์ก็คงจะเป็นอย่างนี้ประมาณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นบางคนเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสสนิทสนมขึ้นตลอดเวลาไม่มีการจืดการจางก็เพราะคงจะเป็นอย่างนี้เองจึงได้หนักแน่นอยู่ในธรรมวินัยธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างครูบาอาจารย์ของเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นนี่จึงมีความหนักแน่นจึงทรงไว้ซึ่งธรรมวินัยมาสอนคุณบุตรธิดาทั้งหลายจนสืบเนื่องมาจนถึงพวกเราอย่างท่านอาจารย์ของเรานี้เป็นต้นแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านครูอาจารย์มั่นครูอาจารย์เสาอย่างนี้เป็นปุพาจารย์ก็ได้แนะนำพร่ำสอนกันก็มาสืบเนื่องกันมาจนถึงพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้อุตส่าห์ตั้งใจเมื่อใจนั้นสงบแล้วจงค้นคว้าพินิจพิจารณาให้มากๆลงไปอย่าได้นอนใจอันนั้นเป็นหลักสำคัญเมื่อค้นลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันการค้นคว้าถ้าไม่ถนัดทางกายก็มาค้นเรียกว่าค้นอารมณ์นึกอารมณ์อันใดที่เราติดอกติดใจที่เกิดความรักใคร่ความเคยเครียดแค้นอันใดอันหนึ่งเข้ามาค้นคว้าเป็นนิพพิจารณาหาความจริงแต่ว่าอีกในหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นอดีตถ้าเมื่อเรามีสติปัจจุบันธรรมแล้วมันย่อมฆ่าปหานะย่อมปหานสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราได้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อมันได้ถึงที่ถึงฐานมีความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นกับใจของบุคคลคนนั้นแล้วจึงเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นมีความที่เลื่อมใสไม่เสื่อมคลายจากพระพุทธศาสนาอย่างครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติกันมานี่แหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งอกตั้งใจก็เข้าพรรษามาได้ครึ่งเดือนแล้วก็ต้องพากันขมักเขม้นหน่อยอย่าท้อถอย แล้วกำไรถ้าคิดดูในเรื่องโลกแล้วเกิดมาก็ต้องมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานเต็มไปด้วยความกังวลกลางวันทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาหยุดเวลาหย่อนเหนื่อยแสนใจจะขาดยิ่งขายดียิ่งเหน็ดยิ่งเหนื่อยเหือไหลใครย่อยเต็มไปทั้งตัวตัวเหม็นสาบเหม็นแสงหน้าตานี้เหือใครเต็มที่หมดก็ยังมัวเมาอยู่ไม่เห็นใครเลยมัวจะสนุกสนานจะได้เงินอย่างเดียวเอาเงินอย่างเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าถ้ามองดูมองดูในขณะที่เราพิจารณาแล้วหรือมองดูในขณะที่เราภาวนาอย่างนี้แล้วโดยที่คิดลงไปในใจอันเดียวนั้นว่าเราตายแล้วมันมีอะไรในชีวิตมันมีอะไรตรงไหนแม้แต่ร่างกายที่ของที่เรารักเราสงวนเขาก็ต้องเอาไปเผาไฟนี่ไม่มีอะไรเลยชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วมันก็หมดห่วงหมดอะไรแต่ทีนี้เมื่อใจนั้นยังไม่ขาดมันก็ห่วงอะไรก็ต้องไปเกิดอีกนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นแหละถ้าเราพิจารณากายไม่ได้ก็ต้องเอาสิ่งที่เราติดที่เราคล้องเรื่องโลกโลกสงสารอันใดที่เป็นจุดใหญ่ที่ทำหัวใจให้หลุ่มหลงเพลิดเพลินอันนั้นก็ต้องเอามาคิดเอามาพิจารณามันดีมันอร่อยอะไรการบริโภคเข้าไปอย่างนั้นแล้วมีอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราในขณะที่เรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วนั่นแหละใจมันก็จะได้ถอดถอนเห็นโทษกับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อเห็นโทษสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่ายท่านจึงว่านิพพินนังวิรัจจติเกิดความเบื่อหน่ายในความคิดความนึกความปรุงกับเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาอย่างนั้นใจนั้นมันก็เกิดความเบื่อความหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อความหน่ายในแบบนั้นก็ว่าคลายความกำหนัดไม่ยินดีกับสิ่งเหล่านั้นขึ้นอีกอย่างติดลูกเมื่อได้พิจารณาอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ติดลูกนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อใจได้เป็นอย่างนั้นแล้วแล้วท่านก็บอกว่าวิราคาวิมุตติสีก็เป็นวิราคธรรมคลายถึงที่ความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสธรรมอารมณ์อย่างเมื่อกี้พระท่านบรรยายเนี่ยจนกระทั่งถึงที่สุดจิตนั้นก็หลุดพ้นนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เราทุกคนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัตินี่ความหวังก็ต้องการจะหลุดพ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอยากต้องอุตสาหะภาคเพียรพยายามคนอื่นทำไมเขาทำได้เราทำไงทำไม่ได้เราต้องคิดอย่างนั้นมีมานะของใจต่อสู้ของใจบังคับใจอย่าให้ไปเที่ยวเลาะและโลเลเอาอ้างอันนั้นอ้างอันนี้มาขีดกันความดีของเราตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเมื่อมีกำลังดีแล้วจะหยุดสัก3ปี4ปีก็ไม่เป็นไรเพราะใจกายไม่กระทำแต่ใจมันกระทำอยู่ตลอดเวลาใจนั้นมันกระทำเป็นสำคัญกว่าทำกายทำงานทำการมันก็ทำอยู่ใจตัวนั้นมันคอยปราบเหมือนยามที่เข้าถือปืนกลอยู่อย่างนี้หันซ้ายหันขวาอยู่ตลอดเวลาโจรผู้ร้ายไม่สามารถเข้ามาเหมือนสติเมื่อมันฝึกหัดพอสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันรอบตัวอยู่ตลอดเวลาใจจะคิดไปในที่ใดมันก็บังคับได้นี่เป็นอย่างนั้นนี่ของท่านเหล่านั้นท่านก็คงเป็นอย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสั่งสอนที่หยิบยกมาแสดงก็ซ้ำๆซักๆเพราะหลวงตาไม่ค่อยมีปฏิภาณก็ต้องว่าซ้ำๆอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อได้สดับจับฟังแล้วจงโอปนายโกน้อมนำไปถึงพิจารณาเห็นสิ่งใดดีสิ่งใดควรแล้วจง